Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w tym smutnym dla nas dniu, w pierwszym śniadaniu w Trójce po wakacyjnej przerwie. Z nami w studiu są dzisiaj Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Anna Radwan-Ryren, szef wiceministra spraw zagranicznych Polska 2050. Dzień dobry. Andrzej Szejna, Lewica. Dzień dobry. Były wiceminister spraw zagranicznych. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień i dobry. Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta. Witam po raz pierwszy. Kłania się, witam mnie serdecznie. W śniadaniu. Czy ktoś z Państwa chciałby wspomnieć Katarzynę Stubarczyk? Przede wszystkim, Szanowni Państwo, wyrazy ogromnego współczucia dla rodziny, dla najbliższych, dla całej społeczności radiowej, teatralnej. To wielka strata. Strata, którą nawet tutaj wchodząc do studia, tak jak rozmawialiśmy, trudno w to uwierzyć. Pani redaktor miała piękną umiejętność rozmowy przede wszystkim z trudnym rozmówcą, jakim są dzieci, ale nawet teraz przed naszą audycją słyszeliśmy jedną z rozmów z dziećmi. Ona potrafiła wyzwolić szczerość, powodowała, że te rozmowy były ciepłe i były wesołe. I tak jak teraz odsłuchujemy tych rozmów, to co nam zostaje, to ogromna taka radość, która bije z tych rozmów. Ale nic nie spowoduje, że no dzisiejszy nasz smutek, szczególnie społeczności radiowej, rodziny, najbliższych, że zostaje nieukojony, ale zostaną z nami te piękne rozmowy. No właśnie pani wspomniała o tych rozmowach. Ja poznałam Kasię ponad 20 lat temu, kiedy zaczynałam pracę w Radiu Wrocław i zastanawiałam się, co ona będzie robić. Taka przyszła eteryczna, drobna blondynka do radia. Tymczasem ona znalazła sobie taką niszę, taką tematykę, o której milczą zwykle media prywatne. A w medium publicznym znalazła sobie bardzo dobre miejsce dla siebie. Bardzo, bardzo smutna chwila. Bardzo pani redaktor też współczuję i państwu tych trudnych momentów. Te rozmowy, ja miałam zaszczyt i przyjemność być raz gościnią pani redaktor. To była rozmowa na temat Unii Europejskiej właśnie z dziećmi i szłam na to spotkanie z taką dużą radością, ale tam było dużo z takich pytań, które i ona, i dzieci zadawały, które w ogóle by mi kiedykolwiek nigdy wcześniej by nie przyszły do głowy. Miała tę umiejętność prowadzenia rozmowy też ze swojego rozmówcy, czy tego właśnie najmłodszego, czy też nieco starszego, umiejętność naprowadzania tak rozmowy, że pewne tematy były prowadzone w zaskakujący, ale zawsze ciekawy sposób, będzie brakowało. Wybitna osoba, wybitna dziennikarka. Bardzo ci, Kasiu, dziękujemy. Ale przejdźmy do polityki. Przepraszam za emocje, ale taki dzień dzisiaj niestety przed nami. Dzisiaj mija równo miesiąc od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Jaki ten miesiąc był? Może Andrzej Szejna na początek. Oczywiście ocena prezydentury Karola Nawrockiego po miesiącu byłaby przedwczesna, ale na pewno był to miesiąc pełen wrażeń, tak to ujmę, wrażeń dla koalicji. No ale sukces chyba pan docenia, wizytę w Stanach Zjednoczonych, obietnice, które padły z ust Donalda Trumpa. No chyba nawet przeciwnicy polityczni muszą przyznać, że był to sukces. Tak, jako przeciwnik polityczny muszę po pierwsze stwierdzić, że nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi oraz relacje transatlantyckie są zaopiekowane, użyję takiego słowa, przez kolejne rządy, a szczególnie przez rząd koalicji 15 października. I to, że te relacje są bardzo dobre, świadczy nie tylko to, co osiągnął pan prezydent podczas spotkania z Donaldem Trumpem, a uzyskał jasne potwierdzenie stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, co jest o tyle istotne, że przecież tego samego dnia dowiedzieliśmy się o cięciach wydatków Pentagonu, między innymi na Tarczy Wschód, co było naprawdę dużym szokiem dla krajów, dla państw bałtyckich. To jest pierwsza rzecz. No ale druga rzecz jest następująca. No, gdyby nie te, można powiedzieć, harce polityczne przed wizytą pana prezydenta, czyli ujawnienie informacji dotyczących nie tyle instrukcji, ale materiału doradczego dla pana prezydenta, ale również instrukcji rządu, opinii publicznej, co jest naprawdę niespotykane w profesjonalnej dyplomacji, bo chyba nie chcemy, żeby przed negocjacjami nasz partner, nawet tak jak Stany Zjednoczone, ale de facto w wielu sprawach konkurent albo petent, a może jesteśmy my petentami w niektórych kwestiach. Przecież Stany Zjednoczone chcą, abyśmy kupowali broń, chcą, abyśmy inwestowali, kupowali technologię energii jądrowej. To są wszystko bardzo poważne kwestie budżetowe. No to ujawnienie tej instrukcji było uderzeniem w polską dyplomację. No i co najważniejsze, po konferencji, po spotkaniu już w negocjacjach w Białym Domu, konferencja prasowa doradców pana prezydenta, no, była w niektórych momentach, w niektórych punktach ich wypowiedzi były skandaliczne, ponieważ nie krytykuje się rządu Rzeczypospolitej Polskiej, premiera, wicepremiera, ministra spraw zagranicznych. De facto po sukcesie, moglibyśmy tak to powiedzieć, nie krytykuje się na terytorium państwa trzeciego, nawet sojuszniczego, bo to odbiło się szerokim echem w ogóle na całym świecie, ale i w Europie. Były komentarze i w Bloombergu, i Washington Post, Financial Times, że polska dyplomacja stoi na rozdrożu, polska polityka zagraniczna, może nie dyplomacja, bo dyplomacja jest jasno skonstruowana i dobrze prowadzona przez wicepremiera Sikorskiego, ale niestety polska polityka zagraniczna przez takie zachowania może doznać poważnego uszczerbku. A to może teraz Paweł Jabłoński. Przez zachowania MSZ-u rzeczywiście uszczerbku doznajemy, niestety, bo cała ta historia... Ale najpierw nie zaistniałaby... jaki pani, jest redaktor, czemu mi pani w pierwszym zdaniu przerwa? Przepraszam bardzo, słuchaliśmy pana Szejny. No, ja rozumiem, że może pani, możemy tak robić, że cokolwiek będę mówił, natychmiast rząd i wspierające go media będą atakować opozycję, ale jednak dochodziło i dołączę pani, pośle, i dołączę pani minister. Ja nikogo nie wspieram, żadnego tak to będzie, drodzy państwo, wyglądało. Nie wspieram, nie. Proszę tak to mówić, wygląda w mediach rządowych w stanie likwidacji, drodzy państwo. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale spokojnie, poradzimy sobie. Co zrobił MSZ? MSZ po raz pierwszy w historii, ja sobie nie przypominam za żadnego prezydenta i za żadnego ministra spraw zagranicznych, wypuścił taką dość obraźliwą i utrzymaną w tonie ultimatywnym instrukcję dla prezydenta Rzeczypospolitej, nie mając do tego kompetencji. Co więcej, wypuścił to w trybie, który był absolutnie niewłaściwy, bo do tego dokumentu, panie pośle, panie mecenasie, panie ministrze, dostęp może uzyskać każdy obywatel, składając zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej. Mówi pan materiał, klauzulę trzeba było nałożyć na to, dlatego że jeżeli się tam zapisuje takie elementy, też w ogóle dość dziwne, żeby na przykład nie mówić Amerykanom, że my zamierzamy wprowadzać jakieś przepisy cenzurujące media społecznościowe. Tam był taki fragment. To w ogóle nie wprowadzajmy takich przepisów. To po pierwsze, nie chodziło o podatek cyfrowy. Były dwa elementy. Jedna była o podatku cyfrowym, a druga była o regulacji mediów społecznościowych. A regulacja mediów społecznościowych oznacza cenzurę, panie ministrze. Tak tam jest napisane. Każdy obywatel może tego uzyskać dostęp w trybie jawnym. To był pierwszy błąd. Błąd drugi. Pan Sikorski, pan minister spraw zagranicznych, wicepremier tego rządu, wychodzi na konferencję prasową i mówi tak. Przyjęliśmy stanowisko i powiemy prezydentowi, co ma mówić, a czego ma nie mówić. Od razu MSZ wszedł w taką rolę konfrontacyjną, zupełnie bez sensu, bo jeśli jest jakaś niezgodność, to trzeba ją sobie wyjaśnić między sobą, a nie wychodzić do mediów i w ten sposób publicznie sztorcować prezydenta, pokazywać, że rząd jest nad prezydentem. Nie jest. Panie ministrze, jeszcze chwila. Zaraz panu wszystko wytłumaczę. Wreszcie jest trzecia. Tutaj mataczy ten trochę. Ten dziecinny filmik, który minister Sikorski wrzucił na TikToka, czy na Twitter, czy na inne media, i sobie siedzi przy biurku i opisuje, tak, tu prezydent to może mówić, tego ma nie mówić, siedzi przy tym stole i tam opowiada. A jeszcze to pogłębił, bo widziałem, że wczoraj wieczorem wrzucił filmik spod Białego Domu, gdzie się chwalił, że wszedł do Białego Domu, jak dziecko 12-letnie, które prześlizgnęło się gdzieś przez jakieś zakory. Uważnie oglądał ten raport ministra. Niestety bardzo uważnie. To, co zrobiło MSZ, to jest totalna dziecinada. A dlaczego tak jest? Uważam, że jest tak dlatego, że pan minister Sikorski nie potrafi sobie poradzić ze swoimi emocjami. On bardzo chciał być na miejscu prezydenta Nawrockiego, bardzo chciał startować na prezydenta. No, Platforma go zablokowała w tych prawyborach. To już wasza decyzja. I on dzisiaj nie może się z tym pogodzić. Mam wrażenie, że to jest ta przyczyna. Żebyśmy wyszli trochę poza tę piaskownicę, która była i przed wizytą, właśnie kopanie się po kostkach przez dwa ośrodki władzy, i podsumowali, co się udało zrobić dla Polski, bo to chyba była ważna wizyta, skoro udało się uzyskać deklarację, że nie będzie zmniejszana liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Tak. I ja o to pana pytałam. To nie, ja nie chciałam panu przerwać, żeby pan nie mógł się wypowiedzieć, tylko myślałam, że pan po prostu przedstawi to, co się udało ustalić, ale może przedstawi to Wojciech Kolarski, że tak było. Kancelaria Prezydenta. Czy to była dobra dla Polski wizyta? Nie, no zacznę od tego, że tutaj absolutnie rację ma pan poseł. Natomiast jakby praprzyczyna tych wszystkich problemów to jest, no, to jest walka z prerogatywami prezydenta, z pozycją, z urzędem prezydenckim, która się zaczęła, to możemy wskazać bardzo precyzyjnie, to był marzec 2024, kiedy wtedy minister Sikorski razem teraz z premierem Tuskiem rozpoczęli walkę jeszcze z prezydentem Andrzejem Dudą. Jeszcze w czasie prezydentury. Żeby marginalizować rolę prezydenta w polityce zagranicznej. Są dwa obszary takie, które wymagają bliskiej współpracy w czasie kohabitacji. Polityka zagraniczna i sprawy obronności. W sprawach obronności ta kohabitacja wygląda bardzo dobrze. W sprawach międzynarodowych no, wygląda tak właśnie, jak to przed momentem zostało przedstawione. Natomiast rzeczywiście, miesiąc temu urząd objął prezydent Karol Nawrocki. To był znakomity czas. Przede wszystkim czas, który pokazał, że zobowiązania wyborcze można wypełniać od pierwszego dnia. I o czym to były te wybory? No między innymi właśnie chodziło o utrzymanie bliskich więzi transatlantyckich. Polskie bezpieczeństwo, fundamentalna dzisiaj dla nas sprawa, opiera się na dwóch filarach. Pierwszy to jest silne polskie państwo, przede wszystkim duża, sprawna, nowoczesna polska armia. I drugi filar, nasze sojusze. Przede wszystkim NATO, a przede wszystkim strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Wybór Karola Nawrockiego to jest Bogu dzięki kontynuacja tej bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. I ta wizyta to pokazała, że dzięki temu zwycięstwu, no nie daj Boże, gdyby inaczej się to wszystko potoczyło, Karol Nawrocki kontynuuje tą wieloletnią proamerykańską, protransatlantycką politykę, która przynosi realne owoce i jest dowodem na to, że no, obóz prezydenta, obóz Zjednoczonej Prawicy ma realnie kontakty z Białym Domem, z prezydentem Trumpem, z otoczeniem prezydenta Trumpa. Co się udało zrobić dzięki tej wizycie? No, przede wszystkim niezwykle ważna deklaracja o tym, że nie tylko nie musimy się obawiać redukcji wojsk amerykańskich, a przypomnę, że w Pentagonie trwa teraz opracowywanie planu redukcji wojsk w Europie. Mówi się, że między 10 a 20 tysięcy wojsk amerykańskich zostanie przeniesionych na odcinek Indo-Pacyfiku. Deklaracja prezydenta Trumpa oznacza, że nie musimy się obawiać, że obecność militarna amerykańska w Polsce będzie mniejsza. Co więcej, możemy się spodziewać, że dzięki deklaracji złożonej przez prezydenta Trumpa w rozmowie z prezydentem Nawrockim, rozmowy, które się rozpoczęły, rozmowy współpracowników prezydenta, które oczywiście będą wymagać również też współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, to otwiera drzwi przed nawet zwiększeniem obecności amerykańskiej w Polsce, czyli na wschodniej flance NATO. Ale ta wizyta to jest coś więcej, bo ona umocniła amerykańską obecność w Polsce. Bo ta amerykańska obecność to nie tylko obecność militarna, ale również relacje gospodarcze. To jest powrót do projektu Trójmorza, do projektu, który był absolutnie jest lekceważony przez obecny MSZ i rząd Donalda Tuska. Natomiast dla Amerykanów Trójmorze to jest znakomite przedsięwzięcie gospodarcze, w którym Polska jest liderem. No i deklaracja o zaproszeniu prezydenta Nawrockiego do Miami na spotkanie G20, czyli największych gospodarek świata. Niezwykle ważna deklaracja. Staraliśmy się od dawna o to, żeby być w gronie tych państw, które będą miały wpływ na najważniejsze decyzje dotyczące świata i gospodarki. Więc miesiąc czasu, miesiąc sukcesów, a sukces amerykańskiej wizyty jest 7 wet, 31 podpisanych ustaw, dwa projekty prezydenckie zwrócone przez marszałka z powodu braków formalnych. Michał Szczerba, czy uda się współpraca rządu z prezydentem, z ośrodkiem prezydenckim, nowy, ma być jakiś nowy projekt dotyczący obronności i prezydent powiedział, że będzie z Pitem Hegsethem, sekretarzem obrony, rozmawiał Sławomir Cęckiewicz, czyli szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Oczywiście profesor Cęckiewicz zadeklarował, że będzie tutaj bliska współpraca z MON-em. Czy to ten ośrodek powinien się zajmować kontaktami z amerykańskim sekretarzem obrony, czy jego odpowiednik, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz? Na początku kwestie takie, powiedziałbym, priorytetowe. Ja uważam, że sprawy bezpieczeństwa i sprawy relacji polsko-amerykańskich powinny być wyłączone ze sporu krajowego i oczekiwałbym bardziej współpracy, aniżeli rywalizacji, czy też złośliwości, które nawet pojawiły się już w tym studio. Wczoraj pan premier Sikorski spotkał się z szefem Narodowej Rady Gospodarczej przy Białym Domu, Kevinem Hassettem, i to były bardzo ważne rozmowy, również gospodarcze, bo tak naprawdę musimy powiedzieć to wprost, zaproszenie na spotkanie czy na szczyt G20 otrzymała Polska, oczywiście reprezentowana przez prezydenta Nawrockiego, ale jest to przede wszystkim w jakiejś mierze uhonorowanie naszej drogi, naszego rozwoju gospodarczego, największego, i mówię to jako posłu do Parlamentu Europejskiego, najszybszego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, 3,4%, 3% inflacja, a nie 18%, jaką pamiętamy z czasów tej pisowskiej drożyzny, gigantyczne wykorzystywanie środków europejskich, mocne przyspieszenie inwestycji publicznych. Więc to wszystko zostało docenione tym, że te wskaźniki gospodarcze się znacząco poprawiły i możemy w tej grupie się pojawić. I bardzo się cieszę również, że w ramach tej współpracy, w ramach G20 będzie też istotna rola pana Andrzeja Domańskiego, bo ta współpraca taka robocza w ramach tej nieformalnej grupy G20 jest prowadzona na poziomie ministrów finansów. To pierwsza sprawa. Uważam, że ten miesiąc nie był super korzystny dla prezydenta Nawrockiego. Przede wszystkim mam absolutne wrażenie, że to umeblowanie jego kancelarii, z całym szacunkiem dla pana ministra Kolarskiego, którego pracę szanuję, no to jest jednak umeblowanie polityczne. Czterech posłów PiS-u ściągniętych de facto z Nowogrodzkiej, którzy nie traktują jako swój podstawowy cel rywalizację z rządem Donalda Tuska. Jest tutaj obecny pan wiceminister Szejna. Pan wiceminister Szejna, to może potwierdzić to pan minister Kolarski, zawsze, czy to były wizyty w Afryce, czy to były wizyty w Azji, prawda, panie ministrze, tak, towarzyszył pan panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. I dla mnie z przerażeniem było to, że wtedy, żeby zamiast tego, żeby zobaczyć któregoś z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych albo Ministerstwa Obrony Narodowej, skoro rozmawialiśmy o kwestiach również obecności wojsk amerykańskich, zobaczyłem europosła Bielana. Europosła Bielona, który nie wiem, czy występował tam w roli spin doktora pana prezydenta, czy też został nagrodzony za to, że czasowo udostępnia swoje mieszkanie, jak mówią złośliwi, dziuple na jakieś spotkanie Jarosława Kaczyńskiego. Ale to było pomylenie z pomniejszaniem. A jeszcze konferencja Bielana, w której on mówi, że ktoś jest persona non grata w Białym Domu. Konkretnie Donald Tusk. Donald Tusk. Podobne opinie o Radosławie Sikorskim, który właśnie jest po spotkaniu z Marco Rubio, gdzie zabiegał właśnie na naszą obecność w G20 i o inne strategiczne sprawy, no to jest porażające. Chciałbym po prostu, żeby te relacje zostały uporządkowane. Cieszę się, że do takich spotkań w najbliższym czasie dojdzie. My też ze strony Parlamentu Europejskiego robimy wszystko, żeby te relacje podtrzymywać i żeby je rozwijać w wymiarze europejskim. Anne Radwan, wiceminister spraw zagranicznych, chciałam zapytać, czy notatka z rozmów pana prezydenta Karola Nawrockiego dotarła do MSZ-u? Dotarła. Wczoraj około godziny 13 taka informacja do nas trafiła. Pytała pani o ten miesiąc pana prezydenta. Zanim przejdziemy do polityki międzynarodowej, kwestia wetowania ustaw, kwestia takiej polityki ideologicznej, bardzo partyjnej, bardzo też konfrontacyjnej. To było to, co nas uderzyło na początku prezydentury pana prezydenta Karola Nawrockiego, który być może zapomniał, że dzisiaj nie reprezentuje już opcji partyjnej, jednej ideologii partyjnej, tylko jest prezydentem, przynajmniej tak powinno być, wszystkich Polaków. I te pierwsze tygodnie, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie wetowania ustaw, są z punktu widzenia sprawności demokracji, też sprawności systemu ustrojowego w Polsce, no dosyć niepokojące, ale cytując klasyka, kancelaria i pan prezydent się uczy i ja wierzę, że tutaj podobnie jak jego poprzednicy będzie starał się, czy też część poprzedników będzie starał się pracować na rzecz dobra wspólnego, iść na pewne kompromisy, nie tylko z nurtem partyjnym. Wracając do spraw międzynarodowych, tutaj pan poseł Jabłoński z takim oburzeniem mówił, że rzekomo Ministerstwo Spraw Zagranicznych, minister Radosław Sikorski wysyła instrukcje do Pałacu Prezydenckiego. Tak powiedział pan minister Szejna. Cytowałem pana ministra Szejna. Pan pozwoli, miałam zaszczyt cytować pana, panie pośle Jabłoński. I do tego chciałam się odnieść, do pana wypowiedzi. I tu wracając do tej rzekomej instrukcji czy jakiegoś systemu nakazowego ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ja przypominam, że informacja, która została upubliczniona, to było stanowisko rządu. Nie ma żadnych instrukcji czy systemu nakazowego wobec Kancelarii Prezydenta. To jest tradycja przekazywania stanowiska rządu. To wynika z konstytucji. Cieszy to, że sprawy, które były umawiane z panem premierem Tuskiem na Radzie Gabinetowej i przekazane panu prezydentowi Nawrockiemu, zostały zrealizowane też, tak jak wiemy, w czasie rozmowy w Waszyngtonie. To była kwestia stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, w naszym regionie. Kwestia G20 to były rzeczy, które pojawiały się w notatkach, które też innych notatkach, które przekazywaliśmy Kancelarii Prezydenta, bo tak jak państwo wiecie, tego typu notatki z rozmów powinny być przekazywane szybko, niezwłocznie, tak jak to było miejsce po spotkaniu ministra Sikorskiego z sekretarzem Rubio. Natychmiast pan prezydent dostał informację, czego dotyczyła rozmowa ministra Sikorskiego z sekretarzem, z amerykańskim sekretarzem stanu i właśnie tam było między innymi kwestia G20, i stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce. Oczywiście z satysfakcją przyjmujemy obecność i tą wizytę w Stanach Zjednoczonych pana prezydenta. Wypatrujemy kolejnych międzynarodowych wizyt pana prezydenta. Wracam do deklaracji ze strony ministra spraw zagranicznych i tu patrzę na pana ministra Kolarskiego, deklaracji wsparcia i współpracy z naszej strony w przyszłości. Witold Tumanowicz, sukces prezydenta, wizyta w Stanach Zjednoczonych? Na pewno sukces, natomiast bardzo źle, że się ujawnił ten konflikt pomiędzy pałacami, ponieważ w kolejnych różnego rodzaju wizytach międzynarodowych z innymi państwami. Jestem przekonany, że już będą odpowiednie władze zbriefowane, że łatwo jest tutaj rozgrywać ten konflikt i przez to pozycja negocjacyjna Polski, pozycja międzynarodowa w takich rozmowach jest niestety osłabiona. Znaczy nawet ta instrukcja, którą czytaliśmy, no jest jednak instrukcją, która taką jednokartkówką, która tak naprawdę nie powstydziłby się uczeń WOS-u. Tak naprawdę to było jednak bardzo tak, ileś zbiór różnego rodzaju truizmów, które powiedzmy sobie szczerze, nawet nie przystoi, żeby w ogóle tak instruować prezydenta w taki sposób, już pomijając kwestię klauzuli. Natomiast wojska Stanów Zjednoczonych w Polsce zostaną utrzymane. Ja się też do końca temu nie dziwię, ponieważ my jako Polska płacimy za to, że te wojska są tutaj. Pewnie słusznie. Natomiast jeśli chodzi o stacjonowanie wojsk USA w Niemczech, no to z kolei to właśnie strona amerykańska za to płaci, za te pobyty. Więc nie dziwię się też z kolei z drugiej strony prezydentowi Trumpowi, że w tym zakresie chce oszczędzić. Więc nawet ograniczenie liczby wojsk w Europie, Stanów Zjednoczonych jest pewnie w interesie Stanów Zjednoczonych, żeby jednak mimo wszystko na tym sobie tutaj oszczędzić, a wiemy doskonale, że Donald Trump w tym zakresie, może to się nam nie podobać, ale chce w jakiś sposób jednak mimo wszystko działać w interesie swojego kraju. Dlatego wojska Stanów Zjednoczonych zostają w Polsce. Zresztą nawet była informacja, baza, bo zdaje była, się, że te była rozmowy... też informacja o tym, że Donald Trump powiedział, że może nawet nam wysłać więcej tych wojsk. To nawet sam więc, Trump powiedział podczas tej jawnej części. Więc jeśli za to płacimy, no to prawdopodobnie Donald Trump nie ma z tym żadnego problemu. Więc w tym zakresie oczywiście tutaj to, że też zostaliśmy zaproszeni oczywiście na szczyt G20, to też jest oczywiście sukces. Natomiast co do jeszcze tych wet, ja chciałbym tutaj się odnieść, mianowicie my jako Konfederacja oczekujemy od prezydenta tylu wet, ilekrotnie zostaną uchwalone złe ustawy. To naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego. Jeśli będą masowo uchwalane złe, szkodliwe ustawy, to tyle samo wet się spodziewamy ze strony prezydenta, bo ma takie kompetencje. Konstytucja mu nadaje tego typu kompetencje, więc w tym zakresie, jeśli ilekroć obecny parlament będzie uchwalał szkodliwe dla Polski ustawy, no to tyle będzie tych wet prezydenta, mam nadzieję. Paweł Jabłoński, czy będzie stała baza, bo zdaje się tego mają dotyczyć rozmowy między stroną amerykańską a polską. Prezydent nie chciał więcej powiedzieć na konferencji prasowej, powiedział, że na razie nie ujawni szczegółów, ale jest szansa na stałą bazę? Przecież stała baza już w zasadzie jest. Dowództwo Piątego Korpusu. Stałe rotacyjne na razie jest. Dowództwo Piątego Korpusu mamy, to znaczy to jest coś, co jest procesem i jeśli chodzi o to, co media określały w ślad za tą konferencją prasową prezydenta Dudy jeszcze z roku 2018, jeśli dobrze pamiętam, Ford Trump. To tak? Nie media, to sam prezydent. Sam prezydent użył tego i ślad za prezydentem. To od samego początku było tłumaczone, że to nie chodzi o jeden konkretny, że była jedna baza amerykańska w Polsce i wszyscy żołnierze w tej jednej bazie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby obecność wojsk sojuszniczych była w Polsce na tyle duża, żeby po prostu nasze gwarancje bezpieczeństwa były mocniejsze. To nie jest też tak, że to jest wyłączna gwarancja bezpieczeństwa, bo trzeba rozwijać własne siły zbrojne, no ale im więcej żołnierzy wojsk sojuszniczych, im bardziej stała jest ta obecność, tym dla Polski lepiej. Mam nadzieję, że tutaj się zgadzamy. Ja może Państwa zaskoczę, ale ja się w jakimś zakresie zgodzić z panem posłem Szczerbą. Dziękuję. Bo pan poseł Szczerba powiedział o tym, że zaproszenie na szczyt G20 to jest wyraz uznania dla sukcesów gospodarczych Polski. Pełna zgoda. Dokładnie tak było na przykład w roku 2017, kiedy Polska została zaproszona na szczyt G20, był tam wówczas premier Morawiecki. W roku 2020 Polska została zaproszona również na szczyt G20, dokładnie z tego samego powodu. To był wyraz uznania dla naszych sukcesów gospodarczych i tak się składa, że teraz po raz kolejny Polska w osobie właśnie prezydenta Nawrockiego została na ten szczyt zaproszona. Z tego się oczywiście bardzo cieszymy. Ale pytanie, czy zostaniemy zaproszeni do grupy G20, bo żeby nas tam zaprosić, ktoś musiałby to wypaść. Jest, no albo wypaść, albo grupa musiałaby być zmodyfikowana. Były takie koncepcje, żeby zmienić G20 w G30 albo w G25. Jest szereg państw, które o to zabiegają. W tej chwili no, na przykład mamy Unię Afrykańską, ale są niektóre państwa Afryki, które same by chciały tam dołączyć jako reprezentanci, jako najsilniejsze gospodarczo państwa kontynentu. RPA jest. Słucham? RPA jest. Tak, tak, ale są też inne państwa. To jest dyskusja, ale jest też cała lista państw, które lat czekają. Ale jest Unia Europejska, to Hiszpania. To prawda. To jest dyskusja, która się toczy. Ja bym się cieszył, gdyby tak było. Natomiast jeszcze jedno sprostowanie co do wypowiedzi pani minister. Odnośnie tej procedury wysyłania instrukcji, stanowisk, notatek. No pani minister, pani mówi, że to nie była instrukcja, tylko stanowisko rządu. To dlaczego pan minister Sikorski wyszedł na konferencji prasowej i powiedział tak, uchwaliliśmy stanowisko, gdzie powiedzieliśmy, co prezydent ma mówić, czego ma nie mówić. No to było niepotrzebne, ale to było niewłaściwe. Pan... Co więcej, zaraz skończę, będę wdzięczny za odpowiedź, ale zwyczaj jest taki, że MSZ przygotowuje przed każdą wizytą tak zwany materiał tezowo-informacyjny. To jest propozycja stanowisk do rozmów, opis sytuacji w danym kraju, tylko że to się zawsze wysyła także do Kancelarii Prezydenta, żeby naniosła uwagi. To się tak naprawdę tworzy wspólnie, przynajmniej tak było do tej pory. A wy po raz pierwszy w historii, zamiast tego, wysłaliście takie ultimatywne stanowisko, te dziwne wypowiedzi pana Sikorskiego, te opowieści, że to nie jest prezydent, tylko przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę. Po co to było? Po co taka konfrontacyjność? Przecież gdyby nie to wasze działanie, mówię o działaniach MSZ-u i rządu, to w ogóle by nie było tego tematu i pewnie wtedy nawet przedstawiciel MSZ-u znalazłby się w tej delegacji. A tak, to ja się nie dziwię, że was nie wzięli, bo wam po prostu tam nie ufają. Pani ministra Radwan, nie, zanim pani odpowie, chciałam zapytać... Tak, ale teraz w tej sprawie panią nie ufają. Już kończąc ten temat, chciałam zapytać, jakie działania MSZ podjęło w związku z zatrzymaniem na Białorusi 27-letniego zakonnika polskiego. Media białoruskie podają, że jest podejrzane o szpiegostwo. Miał miał zbierać materiały dotyczące ćwiczeń rosyjsko-białoruskich Zapad. Czy ja się mogę odnieść do... Proszę bardzo, ale już chciałabym, zaraz żebyśmy już wyszli z kwestii. Tak. Panie pośle, przede wszystkim dobrze pan wie, że informacja, którą przekazuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to jest informacja wielostopniowa. To jest informacja przede wszystkim ta krótka, jednostronicowa czy półtora stronicowa, która jest taką esencją informacji, które pan prezydent powinien mieć i wiedzieć, o czym należy mówić, jakie tematy powinno się traktować defensywnie. Czego ma nie mówić? Defensywnie. Tak się nigdy jakie nie robiło. Jakie są propozycje też co do omijania pewnych tematów. To jest norma. I pan pracował w dyplomacji. To dziwię się, to być może pan inaczej pracował, ale to jest taka reguła. To pan minister Kowalski powie, jak to wyglądało z strony prezydenta. I tutaj, jeśli pan pozwoli, to ja dokończę. Poza tą informacją jednostronicową, półtora stronicową, Kancelaria Prezydenta otrzymuje często nawet kilkudziesięciostronicowe opracowanie, który jest obszerną informacją dotyczącą i zagadnień gospodarczych, politycznych, historią relacji. To jest opracowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. A w tym przypadku były przekazane takie szersze materiały? Tak, ile oczywiście. To było stron? Ale tu nie ma sporu. Nie powiem dokładnej liczby, ale wydaje mi się, że to jest blisko 50, około 40-50 czasami stron. Nawet ma i 100 stron. To nie ma, tu nie ma sporu. Problem panie jest redaktor, w tej instrukcji panie, na strony. Panie ministrze, znaczy, przed chwilą pan ja rozumiem, że miłość, żeby panu nie przerywali, więc miłość proszę dać do ministra Radosława Sikorskiego. Na mały rewanż. Miłość do ministra Radosława Sikorskiego objawia się w tych panów emocjach. No ja rozumiem tą sympatię panów do pana ministra Radosława Sikorskiego. Jest to wybitny dyplomata i uczymy się od niego dyplomacji. Wracając do współpracy z Kancelarią Prezydenta, była wielokrotnie przez wiele lat, przez też podczas kadencji poprzedników za prezydenta Lecha Kaczyńskiego była nawet tradycja taka, że to Kancelaria Prezydenta prosiła Ministerstwo Spraw Zagranicznych na spotkania dotyczące planowanych wizyt. To były konsultacje. Niestety ta tradycja tych spotkań przedwyjazdowych w ostatnim czasie gdzieś zamarła. Liczymy na to, że Kancelaria Prezydenta wróci do tej tradycji wspólnych przygotowań do wyjazdów zagranicznych, bo tak jak było tutaj powiedziane, jeżeli chodzi o kwestie polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, my musimy było iść spotkanie z premierem. Ale chciałabym, żebyśmy już zamykali ten wątek, bo mam wrażenie, że buksujemy w miejscu. Co z polskim zakonnikiem? Tak, tutaj jest, mamy, to jest przykra informacja, jest to typowa prowokacja białoruska. Nasze służby, i tutaj wolałabym oddać głos też przedstawicielom, później naszym rzecznikom służb, żeby odnieśli się do tego w konkretach, jak teraz sprawa jest procedowana. Wszystkie możliwe mechanizmy zostały wdrożone. Tutaj możemy się spodziewać mocnej reakcji ze strony polskiej, natomiast poczekajmy na deklarację ze strony służb. No, ale... Teraz ten młody człowiek, Jacek Dobrzyński, powiedział, że polskie służby nie korzystają z duchownych, jeśli chodzi o jakieś działania szpiegowskie. Natomiast ten młody człowiek trafi do więzienia. Już Andrzej Poczobut od 2021 roku siedzi w więzieniu. I co polskie służby robią, żeby wydobyć go stamtąd? To jest jedna z wielu prowokacji stosowanych przez Białoruś wobec obywateli Polski. Tak jak pani zwróciła uwagę o kwestii pana Poczobuta, który jest w więzieniu już za chwilę 4 lata i innych osadzonych przez reżim Łukaszenki. Nasze służby, dyplomatyczne działają w każdym zakresie, żeby uwolnić naszego obywatela. Będą też zastosowane reperkusje wobec strony białoruskiej, ale o tym będą informować już przedstawiciele służb. Czy ktoś z państwa jeszcze na temat zakonnika chciałby się wypowiedzieć? Nie na temat zakonnika, ale ad vocem. To nie może zostać bez komentarza, panie minister. Oczywiście to jest pewien obyczaj wieloletni współpracy, która polega na spotkaniach, wymianie dokumentów, oczywiście. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja dokładnie pamiętam moment, w którym to się wszystko zaczęło psuć. I to było w Waszyngtonie po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Tuska z prezydentem Bidenem. W czasie konferencji prasowej, po bardzo udanym spotkaniu, premier Tusk publicznie ogłosił, że teraz 55 ambasadorów ma zostać odwołanych. I to był moment, w którym się te relacje popsuły. A w ostatnim czasie, jak pani powiedziała, no one były lepsze, gorsze. Natomiast w tym konkretnej sytuacji, o której teraz mówimy, czyli przy wyjeździe do Waszyngtonu, jakby zachowanie i pewna atmosfera wytworzona przez pani zwierzchnika, ale też przez premiera i polityków Koalicji Obywatelskiej, jednoznacznie wskazywała na to, że raczej jest tutaj więcej złośliwości i chęci, żeby ta wizyta nie była sukcesem, niż żeby była udana. Panie ministrze, czy dlatego przedstawiciel MSZ-u nie został zaproszony w skład delegacji, a Karol Nawrocki, z tego co podają media, nie życzył sobie, żeby chargé d'affaires Bogdan Klich witał go po przylocie do Stanów Zjednoczonych? Nie, to jest w ogóle sprawa kierownika placówki, to jest inna sprawa. To jest w ogóle absurdalna sytuacja, że nie ma, Polska nie ma u swojego strategicznego partnera, nie ma ambasadora, tylko ma kierownika placówki. To jest w ogóle inna sprawa. Bo prezydent nie podpisał nominacji. Natomiast proszę przypomnieć sobie, co o prezydencie Donaldzie Trumpie mówił premier Tusk, co mówił minister Sikorski. A co mówił J.D. Vance, który jest dzisiaj wiceprezydentem? Też co mówił właśnie kierownik placówki Bogdan Klich. Czyli to była to taka pytanie, zemsta, czy obecność też takich osób służy sprawie, czy nie? Znaczy, wie pan, ja się zastanawiam, co służy Polsce, a nie obozom, które walczą ze sobą od lat. Ja bym przyjął te zarzuty, gdyby ta wizyta była porażką. Ona jest wielkim sukcesem. Ale nie zarzuty, sukcesem. Ja pana pytam, czy to nie jest małostkowe, to państwo się obraziliście, pani minister. Przepraszam bardzo, teraz ja, pani ministro, teraz ja mówię. Czy to nie jest małostkowe, że nie zaprasza się w skład delegacji przedstawiciela MSZ-u? No jest to jakby polska placówka ale rządowa. Nie może Klich przywitać prezydenta. I chciałbym, żeby minister odpowiedział. Czy to nie było małostkowe? Sukces tej wizyty możemy, wszyscy się zgadzamy, nawet państwo się zgadzacie co do tego. Zgadzamy się, to przyjąłbym uwagi i zarzuty, gdyby wizyta zakończyła się innym rezultatem. Ona jest wielkim sukcesem, to znaczy, że sposób jej przygotowania przez Kancelarię Prezydenta i współpracowników prezydenta był modelowy. Czyli jakby ktoś z MSZ-u był w składzie delegacji, to nie byłaby takim sukcesem. Nie, przechodzimy teraz do innego tematu. Awantura w Trybunale Stanu. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy trochę w tym samym temacie, bo mieliśmy awanturę w polityce międzynarodowej. Teraz mamy awanturę w Trybunale Stanu podczas środowego posiedzenia Trybunału Stanu, na którym zajmowano się sprawą uchylenia immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej. Doszło do awantury. Wiceprzewodniczący Piotr Andrzejewski wdał się w ostrą wymianę zdań z częścią sędziów. Michał Szczerba, który się zgłaszał do głosu, czy to teraz tak będzie właśnie wyglądało, że być może lepiej, że Trybunał Stanu nie obradował przez tyle lat, bo mieliśmy dosyć gorszące przedstawienie. Akurat byłem w Brukseli na posiedzeniu komisji, kiedy zobaczyłem te jednak porażające obrazki. W szczególności pana mecenasa, byłego senatora PiSu Andrzejewskiego, i bardzo się cieszę, że będzie prowadzone postępowanie dyscyplinarne w adwokaturze w jego sprawie, bo to było zachowanie absolutnie niegodne. I powinno mieć swoje najcięższe konsekwencje. Natomiast to jednak pokazuje, bo to nie jest tylko kwestia i Trybunału Stanu, ale to jest również kwestia tej nowej odpowiedzi, ale w starej sprawie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej tego, że tego statusu tak naprawdę Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która sądem nie jest, co zostało po raz kolejny podkreślone. Ale wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, pan mecenas Piotr Andrzejewski, twierdzi, że nie mógł inaczej zareagować, ponieważ doszło do próby zamachu stanu w Trybunale Stanu, czyli, przepraszam, teraz chcę dokończyć, sędziowie Trybunału Stanu, którzy zostali wcześniej wyłączeni, próbowali wziąć udział w posiedzeniu. Nie było żadnej podstawy, żeby ktokolwiek był wyłączony z tej sprawy, ale widziałem, jak próbował przejść de facto jeden z sędziów, mało nie został zrzucony z krzesła. To wszystko było bardzo niepokojące. Słowa, które były wypowiadane, były absolutnie obraźliwe. No ale to pokazuje, jak rękami i nogami ten układ jednak w wymiarze sprawiedliwości, który został zawłaszczony się broni. Mamy z tym problem. Mamy z tym poważny problem. To postawmy tu przecinek. Zdaje się, że to małżonek pani wiceministry Radwan został poturbowany, tak? Weszliśmy, pani redaktor, do Unii Europejskiej. Polscy sędziowie są również sędziami Unii Europejskiej. I teraz pani Anna Radwan. I ci z Izby Kontroli Nadzwyczajnej nimi nie są. Ta sytuacja, która miała miejsce w Trybunale Stanu, kwestia ostatnich orzeczeń, całych turbulencji związanych z praworządnością, to jest konsekwencja, wynik tego, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość prowadziło swoją wizję właśnie praworządności, będąc u władzy, i dzisiaj niestety musimy ponosić konsekwencje tych nieodpowiedzialnych i złych decyzji odnośnie systemu prawnego w Polsce. I tutaj sytuacja jest rzeczywiście trudna. Ostatni nawet wyrok Trybunału Europejskiego pokazuje, jak głęboko żeśmy zaszli niestety przez PiS w kwestii naszej praworządności i systemu prawnego. Duży i trudny orzech do zgryzienia. Ale pani ministro, Prawo i Sprawiedliwość już prawie 2 lata nie rządzi, a ja nie mam wrażenia, żeby coś, jeśli chodzi o ten chaos w wymiarze sprawiedliwości, się poprawiło. Andrzej Szejna, prawnik, więc zapytam pana, czy tutaj rzeczywiście doszło do jakiejś nieprawidłowości podczas tego wyłączenia części sędziów, którzy byli świadkami w sprawie pani Manowskiej w prokuraturze? Czy oni mogą jako świadkowie w jednym postępowaniu później być sędziami w drugim postępowaniu dotyczącym uchylenia immunitetu pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która jednocześnie jest też przewodniczącą Trybunału Stanu? No tak, po pierwsze, tylko naprawdę krótko, ale taka uwaga natury ogólnej. Rzeczywiście mieliśmy za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości do czynienia z usiłowaniem, niestety w wielu wypadkach zakończonym sukcesem, zabetonowania wymiaru sprawiedliwości tak, aby wszelkie zmiany, czy personalne, czy reforma, która może być przeprowadzona przez kolejny rząd, a przecież wiedzieliśmy, że taka szansa jest, były krótko mówiąc utrudnione. Na straży interesu Prawa i Sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości, czy bezkarności, czy obecności dalszej przedstawicieli, czy związanych z Prawem i Sprawiedliwością osób, stał pan prezydent Andrzej Duda, który nie chciał się zgodzić na reformę wymiaru sprawiedliwości, nie chciał współpracować z panem profesorem Adamem Bodnarem. I to jest też odpowiedź w jakimś sensie na pani pytanie, dlaczego nie udało się w ciągu 2 lat dokonać takich zmian, które doprowadziłyby do zapobieżenia sytuacjom, jakie mieliśmy miejsce w Trybunale Stanu. Dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której w sądach, w prokuraturze, czy w trybunałach zmiany są na każdym kroku blokowane, i myślę, że propozycja, z którą wyjdzie w najbliższym czasie kolejna pan minister, prokurator generalny Żurek, zostanie, on nie ma też również do tego złudzeń, zablokowana przez prezydenta z kolei Karola Nawrockiego. Pyta pani o kwestie proceduralne. Ja bardziej się martwię. Kwestie proceduralne możemy za chwilę się oczywiście spierać, co jest dopuszczalne, co jest niedopuszczalne, ale ja bym zwrócił uwagę na coś innego. Na to, że z pobudek politycznych kilku sędziów, w tym pan Andrzejewski, w tym pan poseł Sak, przecież poseł Prawa i Sprawiedliwości, czy senator PiS Andrzejewski, próbowali ze wszech miar i ze wszystkich sił zablokować uchylenie immunitetu pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Manowskiej. Możemy się spierać wielokrotnie co do tego, czy można, czy nie można, ale celem jasnym tych osób było doprowadzenie do obezwładnienia Trybunału Stanu i do uniemożliwienia jego działalności tylko i wyłącznie w celu uzyskania partykularnego interesu, jakim jest ochrona, skądinąd, jak wiemy, związanej z obozem politycznym kiedyś pana ministra Ziobro, pierwszej prezes Sądu Najwyższego. I bardziej niepokoi mnie jeszcze fakt, że do tak niecnych, można powiedzieć, zachowań i takich, można powiedzieć, odzywek relacji między sędziami, którzy powinni jednak reprezentować majestat Rzeczypospolitej Polskiej, doszło w budynku Sądu Najwyższego, bo przecież tam obraduje Trybunał Stanu. I jeżeli zaczniemy się, damy się jakby w tej naszej dyskusji, wymianie poglądów, tylko i wyłącznie wprowadzić na płaszczyznę dyskusji natury prawnej, to ja powiem, Oczywiście, że można znaleźć argumenty, które by uzasadniały blokowanie orzekania sędziów, którzy byli wcześniej przesłuchani jako świadkowie, tak? Ale z drugiej strony można znaleźć również takie argumenty, które powodują, że całe działanie, czy to pana Andrzejowskiego, pana senatora, pana sędziego Andrzejowskiego i jego wspólników, bo to była trójka osób, która doprowadziła... Wspólników? Do wspólników tej decyzji. I specjalnie użyję takiego sformułowania, ponieważ ja uważam, że w pewnych działaniach, które miały miejsce, będą również, chyba już są przedmiotem analizy i będą śledztwa prokuratury. To tutaj kropka i pan poseł Jabłoński, który się uśmiecha, słuchał tego. No, podziwiam ten proces myślowy, bo pan mecenas Szajny, jesteśmy kolegami po fachu, oboje adwokatami. No i rozumiem, że klienta trzeba bronić za wszelką cenę. Więc nawet szanuję to, że pan tutaj w taką rolę wchodzi. Ale po kolei, jak pan mówi o wspólnikach, panie mecenasie i szanowni państwo, w Trybunale Stanu w ogóle są nominaci polityczni, bo taki jest charakter tego ciała. W Trybunale Stanu jest mąż pani minister z rekomendacji Polski 2050. Przecież tak to działa. W tym Trybunale jest Jacek Dibuła z nominacji Platformy, jest Przemysław Rosati z nominacji Platformy. To jest ciało z dominacji politycznej, bo taką mamy konstytucję. I nie ma w tym nic złego, bo jest pewnego rodzaju równowaga. Jak pan teraz mówi, że ten jest z PiS-u, ten jest... Tam jest też na przykład Józef Zyk z PSL. On też był w tej trójce, wspólnikami. Apeluję, żeby ja pana słucham uważnie. Niech mi pan da przedstawić moje stanowisko procesowe z drugiej strony. Po pierwsze, pan ucieka od tych kwestii proceduralnych z lubością. Nie dziwię się, dlatego że kwestie proceduralne są absolutnie, ale bez absolutnie jasne. Właśnie, drodzy państwo, posłuchajcie, to jest istotne. Przepis jest tak jasny, jak to możliwe. Artykuł 40 Kodeksu Postępowania Karnego, który stosuje się odpowiednio na mocy ustawy o Trybunale Stanu. Nie może być sędzią. Sędzia jest z mocy prawa wyłączony, jeżeli był świadkiem czynu lub w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka. Koniec, kropka. To jest tak jakby, że przenieśmy to na grunt czegoś, co może jest trochę bardziej zrozumiałe dla nieprawników. Wyobraźmy sobie, że jakiś sędzia, na przykład sędzia, bez nazwiska, ale jakiś sędzia oskarża pana posła Szczerbę, że pan Szczerba ukradł mu rower. Co jest oczywiście nieprawdą, bo nie wyobrażam sobie, żeby pan... Panie pośle, sędzia pana oskarża, że pan ukradł rower. Przecież to jest niemożliwe, pan by się nigdy czegoś takiego nie dopuścił. No właśnie, nie ma pan roweru, dlatego sędzia mówi, ukradł mi rower, bo nie ma swojego. Idzie do prokuratury, składa ten sędzia tam zeznania, no prokuratura przedstawia zarzuty, pan idzie do sądu, a tam ktoś idzie za stołem sędziowskim, ten sam sędzia. To chyba nie byłoby w porządku. Dlaczego? Bo jest taka zasada, niech pan posłucha. Nemo iudex in causa sua. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. To nie jest zasada pisowska. To jest zasada sprawa rzymskiego. A polityczny prokurator, to jest który zasada... wzywa na świadków wszystkich panie członków pośle... Trybunału Stanu i w ten sposób wyłącza procedury. Moment. A która to prokuratura prowadzi śledztwo? A ja wiem, prokuratura Adama Bodnara jeszcze prowadziła, więc sami wezwaliście tych sędziów. Nie. Panie pośle. Zawiadomienie, fałszywe moim zdaniem, ale zawiadomienie podpisali sędziowie Trybunału Stanu. Kilku tych sędziów podpisało już z waszej nominacji. Dobra, prokuratura niech pan nie broni Andrzejewskiego, naprawdę. Niech pan posłucha, już się pan wypowiadał w tej sprawie, posłucha pan, może pan zrozumie, może się pan nawet ze mną zgodzi, ale pewnie nie. I teraz tak, wysłali sędziowie zawiadomienie, złożyli zeznania w charakterze świadków, wezwani przez prokuraturę Bodnara, a teraz chcieliby sądzić w tej sprawie. Są wyłączeni z mocy prawa. Tak to napisaliście, tak to rozwiązaliście. Któryś z prokuratorów popełnił błąd, wasz błąd, niestety. I zostały nam już tylko 3 minuty na antenie radiowej Trójki, więc rzecz, chciałabym dopuścić rzecz, do głosu jeszcze. Rzecz, bo ja się nie mogę pogodzić z tym, że ktoś taki jak pan Szczerba w ten sposób atakuje pana mecenasa Andrzejewskiego, legendę Solidarności. Panie pośle, naprawdę, nie, jak, trochę szacunku. Ja pan mówi, bo to jest pisowski senator, to jest legenda Solidarności. Człowiek, który bronił... Pan mecenas Andrzejewski od 2011 roku zasiada w Trybunale Stanu. Dokładnie, konkretne zachowanie w konkretnej sytuacji. Podobnie jak rzecznik dyscyplinarny adwokatury. Ale przepraszam, chciałbym, żeby jeszcze dwóch członków tego składu naszego zabrało głos. Prawda jest taka, że ja prawnikiem akurat nie jestem, ale dla mnie jest to oczywista zasada, której rzeczywiście ktoś, kto jest świadkiem w danej sprawie, nie może być jednocześnie sędzią i wydaje się to absolutnie oczywiste w każdej sprawie. Zresztą nawet przypomnę, akurat w sytuacji, gdy mieliśmy komisję śledczą do spraw wyboru kopertowego, właśnie tutaj życzę, tutaj poseł Jabłoński został wykluczony z tego powodu, tylko że miał być przesłuchany jako świadek. Zresztą nawet nie został przesłuchany ostatecznie. Bo to było przesłuchane i chodzi o to, że właśnie stosujecie prawo tak, jak wam wygodnie, jak stół szwedzki. Wydaje się wam, że możecie stosować go w taki sposób, jeśli wam to wygodnie, a tam, gdzie wam niewygodnie, no to możecie je obchodzić. No tak nie działa praworządność. Pan minister Kolarski, półtorej minuty. Pan... Nie, no jak słyszę o praworządności, łamaniu praworządności, to do pustych śmiech, pani minister. No nie można takich rzeczy mówić po przyjęciu mediów publicznych uchwałą Sejmu, po przyjęciu stanowiska prokuratora krajowego ze złamaniem akurat prawa. W sprawie mediów nie, to jest absolutnie błagam. To nie poważne. Nie, to w ogóle nie poważne. Także nie, bądźmy poważni. Po tym, jak traktujecie państwo kilka tysięcy sędziów, obdarzając ich, mówiąc, że są jakieś sędziami drugiej kategorii, nie sędziami. Nie, no takie rzeczy nie można. Więc w ogóle używanie sformułowania praworządność to w ogóle rzecz straszna. Dziękuję za uwagę państwa i moimi gośćmi. Byli Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Miłego weekendu. Andrzej Szejna, Lewica. Dziękuję. Anna Radwan-Ryren, szef wiceministra spraw zagranicznych Polska 2050. Dziękuję bardzo. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dziękuję. Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. I Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta. Uprzejmie dziękuję również, dobrego dnia. Ja też państwu dziękuję za uwagę i może już mniej łamiącym się głosem. Kasiu, do zobaczenia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Miłe panie małolatki, szanowni panowie, to prawdziwa historia, którą tu opowiem. Jest ciekawa, bogata, jest aż nasze noc, by to wszystko opowiedzieć nie wystarczy jedna noc. Dlatego wielu ludzi, których bardzo cenię, story z braku czasu was tutaj nie wymienię. A jeśli ktoś zapyta, co to jest? That's my bucket story of Polish jazz. Po wojnie na władza się zjawiła i sama sobie wszystko ustaliła, że jazz wymyślił imperialista. Sprawa politycznie jest nieczysta. W jazzowych standardach samba i rumba przytupywać można było tylko w katakumbach. Gdyby ktoś zapytał, co to jest? This is the beginning of Polish jazz. Się pojawił, moi kochani, pierwszy zwiastun jazzu, zespół Melomani. To już Matuszkiewicz, lider całej sprawy. Pisz muzykę do filmu, piszę dla zabawy. A do was mało laty, jeśli nie wiecie, na saksofonie świetnie grywał oraz na klarnecie. Duduś Matuszkiewicz, kto to jest? A first giant in Polish jazz. Występował i Don Wojciechowski, trąbka. Czas uchylić tajemnicy rocka. Fortepian lub cyja, Andrzej Czaskowski. Czasami grywając dysonans Mąkowski. Wszystko dojechało na sekcji dentoksem. Kiedy Duduś zapowiadał, to jedziemy z koksem. Na basie dołączał wielki Gucio Dylong. A się z fani pytali, a ja cię taki wyląk. Wiemy o tym dobrze, bo ukryć się nie dał. Melomanów grywał sam Krzysztof Komeda, który powiedziawszy między prawdą a Bogiem, wolał być jazzmenem niż laryngologiem. Komeda, Komeda, kto to jest? Very important person in Polish jazz. Za poglądy zamykają ciągle do puszki. Krakowie hulają jazzowe zaduszki. Czy gdzieś w piwnicy, czy prywatnie w domu. Byle nie za głośno, byle pokryjomo. W niepewności czy milicja nie rozgoni ekipy. Wszyscy grali jak umieli, lecz nie było lipy. A gdyby ktoś zapytał, co to jest? It's a secret story of Polish jazz. W 56 czasy się zmieniły. Stalin kopnął wiadro, lody popuściły, wysyłając czujki oraz liczne zwiady. Cześć się wychylił z katakumb na estrady. Ważną imprezą w letniej duchocie był pierwszy jazzowy festiwal w Sopocie. Potem jazz jambori, rok ważna sprawa. Cała Polska żyje jazzem, nie tylko Warszawa. Sextet komedy, kwintet kuryla. Zespół, też nieźle popyla. Kim jest ten facet? Zapyta jak szwar. To nie inny tylko Wilczyk Jan, Andrzej Dąbrowski, Ptaszyn Karola. Czy ten muzyk przy Hamondzie to naprawdę Polak? Krajowa Ameryce, prasa pisze o tym, by polecieć. Podpisali jakiś układ zwrotem. Wojtek Karolak, kto to jest? One of the giants in Polish jazz. Kurwielewicz, Wanda Warska i Carmen Moreno obecni są na scenie. jak i poza sceną. Namysłowski z wiolonczelą, a potem z buzonem, aby w końcu zostać z altowym saksofonem. Warto tu przypomnieć Mietka Wadeckiego, superwodza ruchu Dixielanderskiego, nasz Dixieland i cała moderna działali na siebie jak substancja ścierna. Mimo wszystko jednak chyba się lubili, niekiedy w garderobie razem wódkę pili. Chodzi pisło, a także prawie milion fanów, to poważne kwory. Trzeba też wymienić tradycjonalistów, Zabie Bieliński, Majewski, wśród innych solistów grał Old Time i Jazz Band Bow. To na pewno nie jest Rock and Roll. Wiele też łączyło tę jazzową bandę ze świetnym facetem Leo Dirmandem. Henryk Majewski, kto to jest? Serious player in Polish jazz. Nieco później w radiu powstaje doborowa spora orkiestra Jan Taszynowa. Namienną ma nazwę Studio Jazzowe. Skupia nazwiska najbardziej odjazdowe. Namysłowski, Jonki, Grzyziński, Wariak. Poważni dżentelmeni od groźnego grania. Ptaszyn Wróblewski, kto to jest? Just one of the masters in Polish jazz. Jazzowej sceny samiutki środek. Klacza mały wielki człowiek na horny Włodek. Zygmunta Bębni, mały Bartkowski, a na wasie Jarzębski, a na pianie Kulkowski. Tomek Szukalski ze swoim tenorem. Dla wielu jazz fanów ekspres jest wzorem. Zmieniając składy, stukając szklanki, Namysłower nagrywa, ujawia. A kto to Namysłowski? No kto to jest? Another great master in Polish jazz. Muzykę całkiem nową, Słuchanek Stefański, czarną doborową. Mniak na sopranie i na tenorze. A kapela gra muzykę w każdym kolorze. Wreszcie Zbyszek Seifert, postać tragiczna, jazzowa, liryczna, muzyka fantastyczna. Kilimandżaro, pamiętne nagranie. Potem w Nowym Jorku z tego płyta powstanie. A Tomek Sańko, no kto to jest? Another great giant in Polish jazz. Wielka mieszanina w Zurychu do Londynu, z Paryża do Berlina. A przede wszystkim kraj obiecany, ojczyzna jazzu, Zjednoczone Stany. I cóż się przed nimi na oścież otwiera? Wzorem iś Urbaniak, światowa kariera. Z Michałem Urbaniakiem, Ula Dudziak, jego żona. Wielki stylu dołączyli do gigantów wiola. W Polsce jazz od Gdańska Połowicz. Na świecie triumfuje Adam Makowicz. Tak moi mili, piąte przez dziesiąte. Wkroczyliśmy w latach 70. To to Urbaniak, to to jest World known master of Polish jazz. To widać powstał wydział muzyki rozrywkowej i wielkie jazzowe imprezy konkursowe. Wtedy Adzik Sendecki wraz z Jarkiem Świetaną założyli supergrupę bardzo znaną. Teraz w Polsce bieda i czasem brak mydła. Śmietana i Sendecki rozwijają skrzydła. Festiwal jazz na dobrą to klucz do kariery. Żeby nie iść do wojska, zrób żółte papiery. Obok dźwięków elektrooratorium na topie grupa Laboratorium. Rok trzeba składać na wzmacniacz marszala, a tu znowu słyszymy sakceno szakala. Grupa tu Kulpowicz, Sławek, Szczepan i Jarzębski dopełnia. Nie te kosztrio i kwartet Muniaka. Czasem się zdarzy w jakimś klubie draka. Szukalski, Muniak, kto to jest? Two serious players of Polish jazz. Trzy kwadranse jazzu, Borkowski, Brodowski, Baluza na basie, na organach Sadowski, Jaroszewski, Szachowski, Willis, Conover, Przybielski, by dojechać na koncert wziąłowe. Kosmiczne jam session, jakby pisał Lem. Wulkan swingu i feelingu, pani Ewa B. Spisek sześciu, Jazz Carriers, Sunship Crash. Wymień wszystkich, jeśli radę dasz. Krakowskie Jaszczury, Wrocławska Rura. Jazzem tętniąca studencka kultura. Warszawskie Akwarium, Remont Hybrydy. Żak na Wybrzeżu, Bum, dy. Także w Poznaniu i w innych miastach wiele jazzowych klubów wyrasta. Przesimir, Lewandek, Wrąbel, Baron. Grupa Time Bridge, teraz gitwa z gitarą. String Connections, New Presentation, Niemczech, Banco, and England Railway Station. Śkiewicz, Jaremko, jest wreszcie Wege. Niektórzy grają od jazzu do reggae. Na pętlach Benz, na pianie Jagoda. A panów gra ekipa młoda. Miśkiewicz, Krzesimir, kto to jest? All the great players of Polish jazz. Thank you.